Tylko 10,55, a banany tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, czwartek, 27 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Poważne kłopoty z przejazdem A4 w Zabrzu. Po kraksie trzech aut nitka do Wrocławia jest zablokowana. Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym może zawierać rozwiązania, których nie było w zawetowanej ustawie. Za chwilę szczegóły. Prokuratura w Göteborgu zwolniła z aresztu mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Polki i trójki jej dzieci. Uwaga, jadący śląskim odcinkiem A4. Autostrada jest całkowicie zablokowana na wysokości Zabrza w stronę Wrocławia. To efekt kraksy trzech pojazdów, dwuosobowych i ciężarowego. Trzy osoby są ranne, jedną do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu jest policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Są strażacy i służby porządkowe. Tworzą się spore korki. Policja wytyczyła objazd autostradą A1 i drogową trasą średnicową. Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym może zawierać rozwiązania, których nie było w zawetowanej ustawie. Andrzej Duda rozważa znaczące poszerzenie kompetencji Sądu Najwyższego. Mówi o tym zastępca szefa jego kancelarii Paweł Mucha. Minister cytowany przez jedną z komercyjnych rozgłośni radiowych dodał, że Andrzej Duda nie tylko chce tworzyć Izbę Dyscyplinarną, ale też rozważyć kwestię rozpoznania merytorycznego sprawy na poziomie Sądu Najwyższego. Chodzi tu o przypadki rażącego naruszenia prawa, kiedy jest potrzeba rozpoznawania sprawy nie tylko w sensie kasacyjnym. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapowiada, że projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie będą opracowywane przez zespół ekspertów i konsultowane z różnymi środowiskami. W Radiowej Jedynce wyraził nadzieję, że po przesłaniu do Sejmu projekt nie ulegnie zasadniczym zmianom. Ja jednak wierzę, że jeśli prezydent złoży swój projekt, to on będzie dobrze przygotowany, dobrze przedyskutowany, że już potem posłowie nie będą musieli go w żaden sposób wypaczać w jedną czy w drugą stronę, że też uszanują wolę prezydenta, aczkolwiek Sejm jest jakby potem suwerennym od prezydenta i formalnie posłowie mogą wnosić te poprawki. Na dobrą współpracę z prezydentem liczy ruch Kukiz 15. Jak mówił w Trójce poseł ruchu Tomasz Rzymkowski, jego ugrupowanie chce uczestniczyć w pracach nad nowymi projektami. Liczę, że to nie będzie tylko i wyłącznie przekazanie naszego projektu, ale będzie to żywa współpraca, tym bardziej, że pan prezydent apelował o tą współpracę i mam nadzieję, że ta reforma nie ograniczy się tylko i wyłącznie do przedłożenia przez pana prezydenta zgodnych z konstytucją nowelizacji dwóch ustaw. Chęć współpracy deklaruje też obóz rządzący. W tym samym czasie nowe regulacje będzie tworzyć opozycja. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u powołali zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura w Göteborgu zwolniła z aresztu mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Polki i trójki jej dzieci. Według prokuratorów nie ma dowodów, które wskazywałyby, że to on dopuścił się zbrodni. Przeprowadzona sekcja zwłok kobiety wskazuje, że rany, jakie odniosła, nie doprowadziły, jak wcześniej podejrzewano, do jej śmierci. Ustalono, że przyczyną zgonu Polki były skutki pożaru mieszkania. Sekcja zwłok ciała jednego z trójki dzieci kobiety nie pozwala obecnie na ustalenie bezpośrednich przyczyn zgonu dziecka. Podczas przesłuchań mężczyzna udzielił prokuratorowi odpowiedzi, które wykluczają kierowane wobec mężczyzny podejrzenia, pisze w uzasadnieniu swojej decyzji prokurator Jelena Treiber-Klosson. Do tragedii doszło w ubiegły czwartek rano. Do palącego się mieszkania wezwano służby ratownicze. Po ugaszeniu pożaru w zgliszczach znaleziono zwłoki kobiety oraz dziecka, także dwójkę rannych dzieci. Jedno z nich zmarło w karetce w drodze do szpitala, drugie na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. Rosjanie, którzy uniknęli zasadniczej służby w armii, nie będą mogli pracować w organach państwa. Ustawę z takimi przepisami podpisał prezydent Putin. W dokumencie mowa przede wszystkim o tych, którzy z różnych powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia uniknęli służby wojskowej. W myśl nowych przepisów nie będą oni mogli podjąć pracy w instytucjach państwowych przez 10 lat, a pracodawcy zostali zobowiązani do zwolnienia takich osób w ciągu 10 dni od stwierdzenia, że nie były one w armii. Nowe przepisy dotyczą wszystkich instytucji państwowych, zarówno szczebla lokalnego, jak i federalnego oraz wszelkiego rodzaju służb. Wcześniej parlamentarzyści Dumy Państwowej i Rady Federacji, którzy pracowali nad nową ustawą, wyjaśniali, że ma ona pomóc w znaczący sposób zmniejszyć liczbę osób unikających obowiązkowej służby wojskowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na krańcach wschodnich pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze sporo chmur i przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim opady będą intensywne, lokalnie też burze. W Gdańsku i Poznaniu 19 stopni, w Koszalinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i w Katowicach 20, w Szczecinie, Olsztynie, Augustowie i Krakowie 22, w Warszawie, Kielcach i Lublinie 23,

rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 3 Polskiego Radia, jest 11 po 11. Anusz Widelec. A teraz Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, jestem na Myśliwieckiej. Dziś, proszę Państwa, nie będziemy jeść, dziś będziemy pić. Lekarze i dietetycy od pierwszych dni lata nie przestają powtarzać, jak ważne jest w ciepłe dni nawadnianie organizmu. Każą pić dużo wody. Napoje gazowane i soki owocowe, te z kartonu, raczej odpadają, bo zawierają bardzo dużo cukru i niekoniecznie dobrze nas nawodnią. Dlatego dziś mam dla Państwa zdrowe i smaczne wody. Plaster pomarańczy, limonki czy cytryny i mięta, no to zna każdy, ale czy wiedzą Państwo, że wodę świetnie aromatyzują warzywa? Dietetyczka Aneta Łańcuchowska-Jeziorowska. To jest rzodkiewka, ogórek i natka pietruszki. Na samym początku nie byłam przekonana, czy to będzie smakować. Po połączeniu, po zalaniu wodą, odczekaniu 15-20 minut, żeby te soki przenikły do tej wody, okazało się, że jest to fantastyczna, odświeżająca woda, jednocześnie mająca oczywiście właściwości nawilżające i nie dostarczająca nam żadnych kalorii. Uwielbiam również połączenia dorzucania właściwie do wody buraka, czerwonej kapusty, co też wydaje się takie niestandardowe, a sprawdza się jednocześnie Te warzywa nadają pięknego koloru tej wodzie. Mamy teraz okres letni, z tym latem wiadomo jest różnie, stąd nigdzie jest bardzo ciepło, ale jest i trochę chłodniej, mamy trochę deszczu. I w tym okresie zaproponowałam takie wody o właściwościach nawilżających. Co to oznacza? To oznacza, że do wody dodałam owoce, które dodatkowo jeszcze zawierają bardzo dużo wody same w sobie. Bo ja uważam, że to, co wszystko dorzucamy do wody, to jeszcze powinniśmy to zjeść. Więc na przykład dodatek melona, dodatek arbuza, dodatek ogórka, są to wszystko warzywa, czy też owoce, które w swoim składzie mają około 90% wody, więc bardzo dużo. Zaproponowałam w okresie letnim również wody o właściwościach takich odprężających, no bo jest to okres wakacyjny. Są to wody, do których dodałam zioła o właściwościach uspokajających, typu mięta, melisa, aloes, czy też lawenda. Dodałam również sezonowe owoce, bo uważam, że powinniśmy korzystać w danym sezonie z tego, co mamy łatwo dostępne i jest w dobrej cenie, typu maliny na przykład. Dzisiaj jestem na takim etapie, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi picie wody z dodatkiem ananasa, z dodatkiem papryczki chili i z dodatkiem mięty. To jest taka woda, która jednocześnie jest lekko ostra, ale też ma taką nutkę słodyczy. A ja uwielbiam dodawać do wody poza cytryną i miętą plastry zielonego ogórka. Proszę spróbować i proszę też nie zapominać o ziołach. Nawet rozmaryn cudownie tę wodę będzie aromatyzował. A więcej inspiracji mogą Państwo znaleźć w książce mojej rozmówczyni zatytułowanej Zdrowe wody, czyli pyszne wody smakowe oraz izotoniki. I czekają na Państwa te książki pod trójkowym numerem telefonu, a kolejny nóż widelec za jakiś czas, bo mnie teraz wzywają las, woda i błękitne niebo. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie. Razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Reach a man, the job on your hands is one I would never want. Fighting an endless battle, man, you're losing on every front. Evil deeds, evil thoughts, evil walks, and evil talks. Right there at the front door in the shadow of your bed, poverty and jealousy invite us all to hell. Angels cry for the lost. Angels try, but angels fall. Things look a little dark tonight. Throwing fears into overdrive. I'm not alone. I'm not alone. Through the sidewalks right beneath our feet, can't let them reach the sky, cause they're poisonous to eat. Angels cry for the small. Angels try, but angels fall. Things look a little dark tonight. Throwing fears into overdrive. Overdrive. I'm not alone, I'm not alone, am I? To była taka płyta Boogie Woogie, którą przegrywaliśmy w programie trzecim wiele razy, zespół Fatboy. Trochę żałowałem, że potem ich następna płyta była w klimatach takich bardzo melancholijnych, a nam podobały się te utwory dynamiczne z płyty, którą właśnie odtworzyliśmy. Utwór Overdrive. A, jeszcze jedno. Zapis tego, co gramy, znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych, bo dzisiaj dużo takich płyt, takiej muzyki i takich wykonawców, których na co dzień nie odtwarzamy w programie trzecim. Wszystko dlatego, że jesteśmy w Człuchowie. Jesteśmy gośćmi Polish Boogie Festival właśnie w tym mieście. Niedaleko stąd do Debrzna. A Debrzno jest słuchaczom Trójki bardzo dobrze znane, dlatego że bardzo często cytuję listy naszego słuchacza, który podpisuje się Kuba z Debrzna. No i dzisiaj ta wielka przyjemność, że mogę Kubę zobaczyć na żywo tutaj w Człuchowie, bowiem przyjechał do nas, by się z Państwem spotkać. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj po raz pierwszy ja mogę powiedzieć tak, bo zwykle jest tak, że kiedy przyjeżdżamy gdzieś, słuchacze mówią zupełnie inaczej sobie Pana wyobrażałem. A ja sobie Pana wyobrażałem w zasadzie tak. Zacznę od tego, że ja wyobrażałem sobie Pana tak. Dziękuję, ja sobie też Pana wyobrażałem tak. Wyobrażałem sobie Pana jako człowieka wolnego, jako człowieka kochającego dobrą muzykę i nie tylko boogie-woogie, bo wydaje mi się, że ten wachlarz zainteresowań muzycznych jest dla Pana i dla mnie tożsamy, bo to jest pewnie i blues, i klasyczny rock, bardzo i motocykle. Bardzo szeroki, bo bardzo szeroka gra muzyka w Trójce. Dodam, że Panie Piotrze, bardzo lubię, jak mówi Pan do mnie po imieniu, bo nieraz to słyszałem, więc proponuję, że Pan dalej to czynił. Ja zrobiłem to troszkę tak na wyrost, bo jak Pan wie, my nie lubimy w Trójce tak poklepywać słuchaczy po ramieniu zbyt szybko, bo być może ktoś sobie tego nie życzy, ale skoro mam pozwolenie, Kubo, jest mi bardzo miło. Powiedz, bo nie jesteś tu sam, przedstaw swoją rodzinę. Tak, jesteśmy tu z rodziną, z żoną Elizą, córką Martyną, syn został w domu. No i naszymi przyjaciółmi z Chrzanowa, których poznaliśmy właśnie w zeszłym roku na Polish Boogie Festival. Dodam do tego, że żona obiecała kilka tygodni temu, pamiętają Państwo, to był chyba podczas listy przebojów. Tak, dokładnie. Że kiedy się zjawimy tu na rynku w Człuchowie, otrzymamy pyszne ciasto i ciasto jest pyszne i znika i bardzo Elizie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A wracając jeszcze do rozmowy z Tobą, chcę zapytać o Twoją pasję motocyklową, bo jak wiesz, ja ją też podzielam. Ta perła, o której powiedziałeś, niestety nie dojechała tutaj dzisiaj, ale nie dlatego, że jest niesprawna, tylko dlatego, że było mokro rano. Tak, mokro, niebezpiecznie. Żona stwierdziła, że bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, aczkolwiek z pewnością w sobotę z wielką flagą na tyle z logo Trójki z pewnością zawitą. Fenomenalnie, ale teraz potwierdź moje słowa, że wszystko się wyjaśniło. Wszystko się wyjaśniło za sprawą tutaj też ludzi, którzy zebrali się na placu. Jest naprawdę słonecznie. Zapraszamy wszystkich na plac w Człuchowie jeszcze przez jakąś niecałe pół godziny. Z pewnością jest o czym podyskutować. Dziękuję Ci bardzo za wizytę tutaj w studiu Trójki i w związku z tym, że ja otrzymałem zaproszenie od Was do Człuchowa i do Debrzna, no to ja zapraszam na Myśliwiecką 357. Z pewnością jest to nasz. Jest taki adres w Warszawie i jest tam nasz ukochany, mój ukochany program trzeci. A w programie trzecim zespół, który pojawia się także w kręgu zainteresowań Boogie Woogie, ale także pojawia się na festiwalach bluesowych. I pamiętam, że kiedyś przy okazji Rawy Blues przyjechali do Katowic, a potem pięknie dżemowali wieczorem, a w zasadzie późno w noc. Zespół nazywa się Room Full of Blues. Baby, That's right, jest wszystko w porządku, jest Polish Boogie Festival, jest Człuchów, jest zespół Roomful of Blues i wspomniałem przed chwilą o Rawie Blues. Tak, proszę Państwa, to już niebawem będzie tak. Wydaje mi się, że to przyszły tydzień zaczniemy mówić o tegorocznej edycji, bo wszystko jest prawie gotowe. Dwa dni temu rozmawiałem z dyrektorem Dudkiem. Wszystko gotowe i zapięte, by przyjąć publiczność, by przyjąć artystów i by odbyć kolejną edycję Rawy Blues jesienią tego roku, ale o tym dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz zaproszenie na niedzielę, jeszcze jedno dla Państwa i jeszcze jedno zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O 21:00 coś wyjątkowego, mianowicie na żywo Teatrzyk Zielone Oko. Gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w tym spektaklu, w tym bardzo ciekawym radiowym teatrze, proszę zadzwonić do Piotra i zarezerwować miejsce dla siebie. Niedziela 21:00 na żywo Teatrzyk Zielone Oko. 7 Trójek, Warszawa. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes. And yes, her jeans are tight now, she got a travel light now, turn up for the boots now. Yeah, she thinks she's tough, she ain't no English rose, but the blind singer, he's seen enough and he knows. Yes, and do a song about a long gone Irish girl. I got one for you, Portobello Bay. She sees a man upon his back there, escaping from a sack there. And Belladonna lingers, her gloves ain't got no fingers. Yeah, the blind man singing Irish. Just a corner serenade upon a time he could have made up. Yeah. She thinks she's tough, she ain't no English rose, but the blind singer, he's seen enough and he knows. Yes, and do a song Irish girl. Oh, I got one for kto to wynalazł na dzisiaj takie piękne wspomnienie? Portobello Bell. To był zespół Dire Straits. Młodszym słuchaczom polecam wędrówki po internecie i poszukanie tej płyty. No i zestawu, jaki nam się wtedy pojawił. Zestaw muzyczny fenomenalny. To ja się odwdzięczę wyborem płyty. W związku z tym, że z panem dyrektorem Szopińskim mówiliśmy o tym, że style tutaj mieszają się, to sięgnę sobie po klasykę bluesa. Niech to będzie Mr. Slow Hand, Eric Clapton. Yeah. Tutaj na rynku w Człuchowie towarzystwo mocno wymieszane i spodziewam się, że wśród osób, które dzisiaj tutaj z nami są, bardzo wiele osób przypominało sobie koncerty Erica w naszym kraju. Eric Clapton z naszej torby z płytami, które nigdy nie opuszczają Myśliwieckiej 3, 5, 7. My jeszcze nie opuszczamy Człuchowa. My dzisiaj jeszcze zapraszamy Państwa do Debrzna. To zaledwie obłysk szprychy stąd. W Debrznie o 18 w Ośrodku Kultury. Dzisiaj wielkie boogie-woogie i tam prawdopodobnie się spotykamy. No a potem piątek i sobota i to będą koncerty na dużej scenie w Parku Luizy, tutaj w Człuchowie. Tam już takie atrakcje, że aż wstydzę się o tym mówić, bo będzie tak, nie dosyć, że muzyka boogie-woogie, to jeszcze jest zbudowana druga scena, na której to drugiej scenie będą się prezentowali tancerze i oni, to nie tak, że oni uzupełniają muzykę, oni stanowią całość. Proszę to koniecznie zobaczyć Park Luizy jutro i pojutrze w Człuchowie. A u nas człowiek, który był w Człuchowie, nazywa się Chase Garrett. Muzyka z mojej walizki Boogie Woogie powoli się kończy. To był Chase Garrett, ale to dlatego, że kończy się nasze spotkanie na rynku w Człuchowie. W Warszawie audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. O porządek względny dbał Piotr Kordaszewski. Tutaj korzystaliśmy z wspaniałego wozu satelitarnego Radia Gdańsk, pan Andrzej Dubas, dziękuję bardzo. I wydawcą audycji tu na miejscu w Człuchowie była Basia Borkowska, bardzo dziękujemy. Starał się mówić do państwa Piotr Baron, dziękuję, do usłyszenia. Just like a bird without its feathers, baby. You know I'm lost without your love. Just like a bird without its feathers, baby. You know I'm lost without your love. Well, I need your loving, baby, just like an angel need heaven above. Why don't you listen to me, baby? Try to understand. Why don't you listen to me, baby? Mama, try to understand. In a cold, yeah, house, and Mom and I had the blues so bad. Yes, I did. I gatunki, jak państwo słyszą, się mieszają tutaj w Człuchowie i niech tak będzie. I życzymy festiwalowi w Człuchowie jeszcze wielu lat powodzenia i sprowadzenia tutaj do Polski wielu znakomitych artystów. To była muzyka, teraz będą słowa. Zapraszamy do słuchania. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka-ja. We wszystkich rolach żeńskich. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 14. Tymczasem zaczęło się Euro. Temu krajowi brakuje Włochów, fiesty, pomyślałem. Bo na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej miasteczko upodobniło się do samego siebie sprzed 20 lat. Na środku rynku utworzono strefę kibica. Wokół rynku, im bliżej było meczu Polska-Grecja, tym szybciej przemykały BM-ki. Prędkość rozpuszczała twarze kierowców. Auta prowadziły blond czupryny i ręce z wytatuowanymi smokami. Lodziarnia robiła interes życia. Nawet pistacjowe wyprzedali. Piwo znów można było pić, gdzie popadnie. Kiedy Lewandowski strzelił gola, jak chciał Szpakowski, dla ojca Krzysztofa, dla matki Iwony, dla siostry Mileny, dla narzeczonej Anny i dla nas wszystkich Polaków, Norbek Kucia fiknął kozła i w ten sposób jeden fikołek po drugim szybko przemierzył rynek po przekątnej, aż pod piekarnię Złoty Róg. Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, odkrywając na nowo twarze znajomych z podstawówki, emigrantów z Bromwich, szczęśliwi, jak szczęśliwy może być tylko pijany wśród swoich. Mecz z Rosją oglądaliśmy w mieszkaniu Marii z jej ojcem, zawiedzeni. Przecież to my mieliśmy tam grać. W gruncie rzeczy graliśmy, bo wyobraźnia dalej nie dopuszczała innego wariantu i odważnie nas wiodła przez świat równoległy. Przecież mieliśmy być już wolni od pracy. Wolni od wyrzutów sumienia z powodu niepójścia do pracy. Na banerach przy stadionie powinien widnieć napis Maracana.com. Przypominało to wszystko rok 1920. Ludzie chodzili po miasteczku w grupach z flagami i transparentami. Klaksony wyły jak na Quartieri Spagnoli w Neapolu. Deszcz, który padał podczas meczu o wszystko z Czechami, przyćmił budynki i banery. Może dlatego wtedy zadzwonił? Może był meteopatą? I gdyby nie ten deszcz, gdyby nie niż, który czuł w żyłach, po prostu by odpuścił? Telefon zadzwonił po południu. Według Benia Goc był na rauszu. Tak, każdy biznes potrzebuje ofiar, pomyślałem, patrząc na twarz Benia zapadającą się jak ściskana w dłoni gruszka medyczna. Już do was pozew frunie. Mój prawnik przygotował. Goc mówił coraz głośniej. Ben włączył zestaw głośno mówiący. Wiesz, z kim tańczysz? Myśleliście, że ja się na to złapię? Człowieku, szyby wyglądają, jakby ktoś się śmietaną oblał. Mleczna zagroda jego mać. Przyjedź i zobacz, co się z tym stało na tym słońcu. Ale deszcz... Nigdy wcześniej nie widziałem Benia tak rozłupanego. A wiesz, co to jest badanie mykologiczne? Myślałeś, że ja tego nie zlecę? Ale może wentylacja? Goc nadawał długo i coraz dosadniej. No więc nie było już o czym mówić. Nie ma o czym opowiadać. Był tylko mecz. Był tylko deszcz. Piliśmy 3 dni. Maria dużo spała. Moja matka i ojciec nie utyskiwali, bo według nich straciliśmy coś w samej istocie nierealnego. Rzeka opływała rozgrzane łachy piachu. Sierpniową nocą chaszcze w rejonie pałacu pachniały jak gorzka czekolada. Brzeg był szeroki i grząski. Kiedyś trafiłem na osamotniony ślad ludzkiej stopy. Fruwała nad nim kula maciubkich meszek. Zieleń gęstniała i gęstniała, nawarstwiała się pomiędzy domami w zaułku z porzuconą blachą. Obrastała rynek i żydowskie kamieniczki wyglądały jak foremne otoczaki. Wjechałem pod kapliczkę. Trwała kośba. W ostatnich żytniskach leżały porzucone powrozy grube i zwinięte w serpentyny jak splecione węże. Na jednym z pól kręcili się chłopi o twarzach spalonych słońcem. Wieczorem niósł się przez miasteczko stukot butów. Skóry pociemniały, w W przepierzeniach mroku błyskały oczy albo powiewające koszule. Ludzie wychodzili na zewnątrz półnadzy. Stara karczma, którą remontował Jakubik, na swoich grubych filarach wydawała się jeszcze bardziej sarmacka. Tylko szaro-złoty obraz Matki Boskiej, obnoszony po ulicach w Boże Ciało, błyszczał nienaturalną jasnością, jako jedyny obiekt nienarażony w pozostałe dni na działanie światła. W otwartych, całą noc oknach, firanki nie poruszały się. Napijemy się i pogadamy jak ludzie. Ojciec pracował nad moją psychiką. Nie robią festynów, to sami sobie zrobimy. Była sobota, więc od 17 oglądał YouTube. Na uszach miał słuchawki, które kupiłem mu na urodziny i popijał czeskie piwo. Teraz otworzył pół litra i wyłożył na stół kiełbasę, chleb, pomidory z cebulą i ogórki. Piliśmy i z każdym wypitym kieliszkiem pogłaśnialiśmy muzykę. Nagle wyprostował się na krześle i nie odrywając wzroku od monitora wypalił: synek, nie bądź fujara. Włóczysz się po ulicach jak szczeniak, ludzie się już z ciebie śmieją. Ja patrzę na ciebie i widzę, że ciebie tu z nami nie ma. Gdy pozioma kreska znalazła się poniżej nalepki, otworzył kolejną butelkę, bo przecież nie co dzień pije się z synem. Gałki poziomu głośności napotkały opór. Gdy z głośników popłynęło Viva l'Amore na nagraniu VHS z wesela z 1989 roku, ojciec wstał i patrząc w ekran ze łzami w oczach wydusił. Widzisz, jak wtedy potrafili tańczyć w parach. Pamiętaj, jeśli chcesz sprawdzić, czy dobrze ci będzie z kobietą, weź ją na zabawę i z nią zatańcz. Jak się zgadzacie w tańcu, zgodzicie się w życiu. Jak nie, uciekaj jak najdalej. A ty w ogóle umiesz tańczyć 2 na 1? Nawet mi wstydu nie rób. Przecież za rok na wesele do Benia idziesz. No wstawaj! No wstawaj no! Naprawdę, chciał mnie podnieść z krzesła za ramię. Ojciec, co ty? Pogięło cię? Wstawaj mi tu! Szarpnął silniej, chwycił mnie za ręce, udając kobietę. I włączył melodię od początku. Okej, ciao, saluta tutti! Hej, hej, hej, hej! Aj, aj, aj, aj! Aj, aj, aj, aj! Aj, aj, aj, aj! Aj, aj, aj, aj! Aj, aj, aj, aj! Aj, aj, aj, aj, e viva libertad! Aj, aj, aj, aj, e viva l'amore! Aj, aj, aj, aj! Podeszliśmy do okna, odsunęliśmy firankę i śpiewaliśmy na całe gardło. Aj, aj, aj, aj, que viva l'amore! Aj, aj, aj, aj, que viva libertad! W drzwiach stanęła matka, opierając się o futrynę i złapała się za boki, niby z zażenowaniem, kręcąc głową. Ojciec podbiegł do niej, chwycił ją za rękę, opierała się, ale śmiała się do rozpuku. Zanim odeszła, staliśmy chwilę w trójkę w otwartym oknie, trzymając się za ramiona. Patrzyliśmy w wygwieżdżone niebo i śpiewaliśmy, aż niosło się po rzekę, po pałac Hoflerów, po Czechy. Aj, aj, aj, aj. Que viva libertad! Ay, ay, ay, ay! Que viva l'amore! Ay, ay, ay, ay! Que viva libertad!